myśli inaczej, gdy mówi inaczej. Czy to ci nie przeszkadza? Świadomość twoja, jaka jest w tobie, silna i pewna, ale nie na przeszkodzie. O tym, co tu widzisz, możesz myśleć jak chcesz. Podoba ci się to, czy ci podoba się nie. Kreujesz rzeczywistość na swoje żądanie. Lecz uważaj, niech nie wolą, innym się nie stanie. Ludzie są wolnymi, słychać w koło. A co to za hasło? To jest oszustwo. W imię tej idei, co pewien czas ponury, ruszają na podboje armie kute w zbroje. A ludzie są wolnymi, znów słychać w koło. Co to za hasło? To jest oszustwo. Niesione na sztandarach, niesione przez armię. Cała ziemia, ludzie cierpią potwornie. Miej świadomość! Przecież robisz co chcesz. Miej świadomość! Czy dobrze chcesz? Miej świadomość! Możesz robić co chcesz. Miej świadomość, że tego bez krzywdy chcesz. Dzieje, bracie, tutaj dookoła. Nie zakrywaj, bracie, swoich oczu rękoma. Prawda jest taka, tłumy często chcą krwi. W imię miłości, pokoju i wolności. Piękne krainy obrócone w ruiny. Krew naszych dzieci, to ich są czyny. Historia tego świata pełna nienawiści, kreowanej przez zasadę korzyści. Ludzie są wolnymi, to słychać w koło. A co to za słowo? To jest oszustwo. Politycy na górach grzechu podają sobie ręce w fałszywym uśmiechu. Rozkaz jest rozkaz w imię wolności, inwazja na uczucia miłości. Buty wojskowe depczą kwiaty, po drogach suną czołgi i armaty. Jedna rewolucja niszczy drugą rewolucję. Zrozum, to tylko walka instytucji. W imię tej walki, co pewien czas ponury, ruszają na podboje armie kute w zbroje. Tysiące lat temu zaczęło się oszustwo, wielu uwierzyło i się zaprzedało. A świadomość twoja niech będzie w tobie, silna i pewna, nie oparta na krzywdzie. Miej świadomość! Możesz robić co chcesz. Miej świadomość! Czy dobrze chcesz? Miej świadomość! Możesz robić co chcesz. Miej świadomość! Bez krzywdy chcesz! Przecież robisz co chcesz. Miej świadomość. Czy dobrze chcesz? Miej świadomość. Możesz robić co chcesz. Miej świadomość. Bez krzywdy chcesz. Miej świadomość. Przecież robisz co chcesz. Miej świadomość. Czy dobrze chcesz? Miej świadomość. Ty. Robisz co chcesz. Miej świadomość.